मुझे मोह और माया से शिव जी उबार लो, मुझे मोह और माया से शिव जी उबार लो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो। ठुकराती है सारी दुनिया, नाथ मैं भक्त तुम्हारा हूँ, दीन जान कर दया करो प्रभु, मैं जीवन से हारा हूँ, मेरी श्रद्धा के सुमन भाव को, मेरी श्रद्धा के सुमन भाव को शिव स्वीकार लो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो। नहीं सुनोगे विनती हमारी, कौन सुनेगा फिर शंभु, दयावान नहीं दया करोगे तो कौन करेगा शिव शंभु, मैं तर जाऊं मेरे भोले, मैं तर जाऊं मेरे भोले, जीवन संवार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो। शिव तुम ही शक्ति के स्वामी, तन में मेरे शक्ति दो, मैं चरणों में शीश झुकाऊं, मन में मेरे भक्ति दो, जीने के आधार खो गए, जीने के आधार खो गए शिव आधार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो, मुझे मोह और माया से शिव जी उबार दो, मुझे मोह और माया से शिव जी उबार लो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो, शरणागति देकर प्रभु जी तुम मुझको उतार दो। जय उमानाथ जय।